Amerykanin, albo inaczej George Clooney we Włoszech. To właściwie cały film, tak szczerze powiem. Witamy w Beskidu, tu mówi dla was Michał. Niestety znowu sam, ponieważ tylko ja widziałem ten film. Ale myślę, że jakoś to przeżyjecie. Nie macie wyjścia. Okej, o czym jest ten film? George Clooney gra zabójcę o imieniu Jack, który po tym jak w Szwecji zabija paru Szwedów plus przypuszczalnie swoją kochankę, wyrusza do Włoch, aby dostać jakby swoją ostatnią misję od swojego szefa. Ma zbudować, zrobić profesjonalny karabin dla swojej klientki. I właściwie poza tym ma ogólnie, jakby to powiedzieć, nie wychodzić z cienia. Ma się właśnie ukrywać w tych Włoszech. W międzyczasie bohater grany przez Clooneya spotyka się czasem z księdzem i z prostytutką o imieniu Clara. Czyli ogólnie mówiąc, nie posłuchał szefa, no niestety. I właściwie o tym jest cały film. Tak jak wcześniej mówiłem, George Clooney snuje się po miasteczku we Włoszech przez niecałe 2 godziny. Więc właściwie co by tu polecić? Bo ja osobiście nie mam nic przeciwko filmom, w których nic się nie dzieje. Jeśli jest przynajmniej na czym oko zawiesić, nie wiem, coś pod względem aktorstwa, zdjęć, czy innych takich rzeczy. A tu właściwie no nie ma nic takiego aż tak dobrego, żeby właśnie zapomnieć o tym, że w filmie naprawdę mało się dzieje i głównie widzimy Clooneya, który łazi i nie ma co ze sobą zrobić. Ciągle wygląda na wkurzonego, jakby, nie wiem, paparazzi go śledzili. No właśnie. Spodziewałem się przynajmniej dobrych zdjęć, bo w ogóle reżyserem filmu jest niejaki Anton Corbijn, którego możecie znać na przykład z tego, że po pierwsze robi zdjęcia różnym muzykom, od U2 po Metallicę. Jak wpiszecie w Google jego nazwisko, to na pewno wyskoczy wam pełno czarno-białych zdjęć właśnie różnych muzyków. A poza tym nakręcił film biograficzny o wokaliście Joy Division. Film się nazywa Control. No, tego pierwszego nie widziałem, więc nie mogę niestety na to odpowiedzieć, ale trudno mi ocenić Amerykanina, no bo właściwie w tym filmie jest tylko jedna scena pościgu. Dialogi nie są aż takie, nie wiem, zapadające w pamięć. Clooney jest niezły w tej roli. Głównie gra przybitego, więc nie wiem, co tu można schrzanić. Jest w sumie niby interesującą postacią, bo cały czas próbujemy rozgadać, co siedzi w jego głowie przez ten czas, cały czas, kiedy się ukrywa. Ale no, nie wiem, uważam ten film za mało porywający po prostu. Podobało mi się w sumie zakończenie, bo to trochę wpłynęło jakby na małą ocenę filmu. Jakby właśnie zamknęło tą całą opowieść w dość, moim zdaniem, dobry sposób. Oprócz tego mogę na plus ocenić ciało pani Violante Placido, która gra w tym filmie właśnie prostytutkę Clarę. Pokazuje się w tym filmie nago kompletnie, więc może to zachęcić facetów. Nie dajcie się zmylić zwiastunem, że tam jest pełno akcji, strzelanin, bo naprawdę mówię wam, są 2 sceny, w których Jack strzela i to właściwie tylko w celach wypróbowania karabinu i jedna scena pościgu. No i ewentualnie w zakończeniu coś się dzieje, ale to tyle. Poza tym, już po raz kolejny powtarzam, George Clooney snuje się po Włoszech. Nic poza tym. Co jeszcze chciałem dodać? Właściwie to tyle. No, film wychodzi, z tego co wiem, dzisiaj do kin. Ja obejrzałem go wcześniej. jeśli naprawdę nie macie co ze sobą zrobić, to możecie to obejrzeć. Może wam się spodoba bardziej niż mi. Według mnie ten film nie jest niczym szczególnym. Chyba na stop klatce dałem mu ocenę 5 na 10. Więc naprawdę trudno mi polecić ten film komukolwiek. Może niektórzy lubią takie klimaty właśnie, po prostu obserwowania ludzi, próbowania wejść w ich psychikę. No ale to właściwie tyle, więc jak na ten tydzień, to myślę, że każdy inny film może wydać się bardziej interesujący niż Amerykanin. Idźcie na Paranormal Activity 2, Jezu Chryste. Chociaż może wcześniej mówiłem, że tak jakoś, że w tamtym filmie też aż tak nic się nie dzieje, to i tak jest bardziej przykuwa uwagę niż to coś. No dobra, to właściwie mogę na tym skończyć. W najbliższym czasie zrobię recenzję filmu, który po polsku nazywa się Hej Skarbie. Niech żyją w Polsce dystrybutorzy. Z Igorem planujemy zrobić recenzję filmu Istota. I wkrótce powinniśmy też zrobić recenzję Scott Pilgrim kontra Świat. Wiem, że to miała być następna recenzja, ale niestety jakoś nie udało się tego zrobić. No dobrze, to dziękuję za uwagę. Bardzo chętnie czytamy wasze komentarze na stronie, więc śmiało możecie mówić, co wam się podoba, a co nie podoba w tych recenzjach. Chociaż mówię wam, na razie wiem, że to wszystko mogę trochę brzmieć monotonnie, ale mówię wam, kiedy w końcu dojdzie do recenzji, kiedy będzie w pokoju minimum dwie osoby, to myślę, że mogą być znacznie ciekawsze. Co poza tym? No, mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne recenzje i może staniecie się naszymi fanami. Bardzo by mnie to ucieszyło. Możecie też umieszczać propozycje filmów, które chcecie, żebyśmy zrobili recenzję. Mam już jedną propozycję filmu Pozwól mi wejść. Jeśli ten film będzie osiągalny dla nas, to jasne, obejrzymy go i zrobimy recenzję. I to właściwie tyle. Więc dziękuję. Słuchaliście recenzji na stronie Bez Kitu. Mówi dla was Michał i życzę miłego dnia albo wieczoru.